Ngai mwasi ovandi na ngana ndako e Valera ngai ya mama kumisaka andwe Kitoko na ngai ya mama kumisaka andwe Ngai mwasi na yo pesaka nga valer mingi e Ngai mwasi na yo pesaka nga lokumu mingi e Toko swana swana e toko wela nini papa Nasengi yo mipesa e nenga yo tobandaki Tala motito e ngana yo to banaki Tala motito e ngana yo to meseni To boti na yo bana e na tango ya mpasi yo yebi To kolisi na yo bana e na tango ya nzala yo yebi Ando we to bakola bana bakola malamu ye yo yo we Oh papa, zonga e bawae Baloba, baloba, bapisa bo malako